linga likambo po amoni tenga na lingio bana yo ke linga isuwa po amoni na sibomeko e pwe ye ye mwana mama e pwe ye ye mwana mai tika na bomba e bolingo na moneli pasi patonyo soba kimakie ngai moko na memaki kuruza likambo ya koka mwae e pwe tika na bomba e bamba na babi mizamba e lelo mobali azoke libomeko bamba na babi mizamba e e pwe ye ye mwana mama Linga nikambo po amoni tenga na lingio bana yo ke linga isuwa po amoni na sibomeko e pwe ye ye mwana mama e pwe ye ye mwana mai olingo nzoka boye e pwe misengwe sangani na pasi soki olingi moto mama wale pasi ni mana motema soki olingi moto mama imape pasi na ye nanda ye bipai biso salisa ye mokeo mama bolingo nzoka boye epwe bisengo esangani na pasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema papasi ya bolingo mama na yo kakase na sango popo lelo na moni na miso etumbu ya bolingo popo bolingo nzoka boye epwe bisengo esangani na mpasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema soki olingi moto mama ndinga ye motema moko pesa ye basantima motema po andima yo solo mama bolingo nzoka boye epwe bisengo esangani na mpasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema baku ya bolingo kino eloko nini tolukaka e mobala ebisi ozela ayebi nini akosala ye bolingo nzoka boye epwe bisengo esangani na mpasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema o oh, epwe toa mon amour matin jour je pense à toi tika na banza yo papa ata na pasi nazali mama bolingo nzoka boye epwe bisengo esangani na pasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema soki oponi moto na vi linga bolamu na ye linga pe mabe na ye amour propre te ganda ye bolingo nzoka boye epwe bisengo esangani na pasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema thank you. kaboye ebwe isengo esangani na pasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema soki olingi moto mama ndima pe pasi na ye na naye bipai biso salisa ye mokeo mama olingo nzoka boye ebwe isengo esangani na pasi soki olingi moto mama wale pasi ndima na motema Bakuya boliko kino Eloko nini toluka kae Mobala episi yozela Amour propre Mama Olingo nzoka boye ebwe Isengwe sangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi nima na motema Soki olingi moto mama Ninga ye motema moko Pesa ye basati ma motema Po anima yo solo mama Olingo nzoka boye ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi nima na motema Papasi ya bolingo mama Na yaka kasena sango popo Lela na moni na miso Etumbu ya bolingo popo Olingo nzoka boye ebwe Isengo esangani na pasi Soki olingi moto mama Wale pasi nima na motema Oh ebwe toi mon amour Matin et jour je pense à toi, Tika na banza yo papa, Ata na pasi na sali pene. Bolingo nzoka boye ebwe, Bisengo esangani na pasi, Soki olingi moto mama, Wale pasi nima na motema. Thank you.